Dan mereka berkata, "Sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka."